polska, a sprawa polska, a sprawa polska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co bliwe kolejek Madonny do kaplicy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co czułaś wtedy, czy wart jestem? zostawmy dal. Chodźmy tam, gdzie świeci słońce, gdzie rozbrzmiewa serc muzyka. Chodźmy tam, gdzie nie ma końca, tam gdzie zło i zawiść znika. Zawiść znika. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwierz nam, możesz mieć kobietę.

jestem komórką. Kogo, kogo, kogo, kogo, dla kogo lawa ta?